और अगर हम चाहें तो जो कुछ वही हमने तुम्हारे पास भेजी है वो सारी वापस ले जाएं। फिर तुम उसे वापस लाने के लिए हमारे मुकाबले में कोई मददगार भी ना पाओ।